Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 419 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a l'edició 419 i que fem amb tanta passió per a totes vosaltres. El primer que farem, com sempre, serà presentar a la gent que ens acompanya en aquesta tapaïda taula del programa que tenim avui. El primer ja s'ha presentat, aquest que toca les tecles d'allò més bé, aquest que ve des de Mollerussa i des de Bellpuig, i que ens arregla tot de mil amors, és el nostre reverendo Te Reviento Tecles. Què passa, Ricky? Epa, què passa? Mira, m'he autoboicotejat i tenia el micro tancat. T'has mutejat? M'he mutejat. Quan he arribat avui aquí no funcionava internet, he suat bastant, no per la calor que també, però he suat bastant, però ja funciona tot. A més, la sala està plena a vessar, així que fantàstic avui. Sí, sí, tot costa, però al final tot surt, clar que sí. Tot surt. Molt bé, a la seva banda, un que no ens agrada que falli tant com falla, un que és un orgull que torni a ser avui entre totes vosaltres, des de Suïssa, amb tot l'amor i amb tota la ràbia, el nostre estimadíssim Eric. Què passa, guapo? Què passa? Bona tarda. Ara sí, eh? Sí, avui sí, molt content. Avui no estic a Suïssa, estic aquí. Sí, molta il·lusió perquè he vingut una setmaneta en aquest paper que tinc ara d'exiliat econòmic i he vingut aquí a fer gestions, veure penya i ha sigut genial que pogués encaixar per venir avui. I tant. Amb aquesta tarda assolellada que tenim i moltes ganes de fer programa amb vosaltres, com si el féssim cada dia. Moltes ganes de veure't i moltes ganes de compartir una bona estona amb tu, Eric. I a la seva banda, un altre tiro fijo, una altra enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà del Vallès, però en denominació d'origen castellà, és el nostre estimadíssim Pou, l'expert en jardins. Ah, molt bé, ja comencem. Per què? Vols debatre sobre per què? No. Bona tarda. A títol de presentació. Sí, no, genial, estupendo. No, molt bé, doncs molt content d'una setmana més d'estar aquí. Avui molt ben acompanyat, sí, perquè som cinc. Avui gairebé hem fet el complet. Gairebé hi som totes. Una abraçada a la Noe des d'aquí. I tant, una forta abraçada a la Noe, que avui no pot ser. I al costat del Pou, un altre tiro fijo, un altre que fa trontollar els ciments de Can Capablanca amb cada tema zarrangano que es treu de la xistera, directe des de Sant Jaume Sasoliveres, però en denominació d'origen Barberà, és el nostre estimadíssim Manu Laken. Què passa, guapo? Bona tarda, família. Doncs bé, content que... Quina veu, Manolo. Tinc veueta de moc, com he dit a les proves de so, però té el seu rotllo sexy, eh? Sí, a sí, mi sí, sí. M'agrada escoltar-me així. Després, quan ja no tens aquesta veu, te la trobes a faltar, eh? Sí, sí, és sí. Un fet, vull dir, no entrarem tampoc a parlar gaire del tema, però és un tema. A veure, que et pots tapar el nas, quan vulguis parlar així. Ja, ho podríem provar un dia, fer un programa sencer amb una pinça d'aquelles de natació sincronitzada, no? Ja estaria bé, ja. Sí. I tu què dius, Mar? Hola, i aquest que us dona la xapa, aquest que presenta aquest equipazo que tenim, sóc jo, l'Isma, que estic aquí per donar una mica la tabarra, com sempre. I bé, anem de cara a barraca. Per a aquelles que no sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa que neix el 2009, ja fa uns dies que ho fem, això, i que barreja estils diversos. Som un programa musical que barreja estils diversos i que dins del programa, doncs, les lletres de les cançons sempre aborden temàtiques polítiques i socials. A més, és un programa que ara fa dies que no ho diem, que es fa íntegrament en programari lliure, perquè el mestre Tecles sí. Així s'hi van tastar i així ho fa així de bé, i que es radia en català perquè és una llengua que volen matar però que mentre hi siguem nosaltres no ho aconseguiran, i perquè és així com ens van parir. I això que parlàvem, que les cançons barregen temàtiques polítiques i socials, també tenim una sèrie de continguts en forma de seccions, com pot ser la de llibres combatius, que avui ens la farà l'Eric, o la de Punk i Dona, que ens la farà el Ricky, o la de Foli i Seitan. I també tenim una, que és la de la dedicatòria, que és la sempre amb la que comencem, i la dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment al festival benèfic Punk Against Cancer Fest. El festival serà els propers divendres 3 i dissabte 4 de juny a la sala de la Descomunal al barri de Sants de Barcelona, al carrer Tenor Massini número 5, i representa la clausura del projecte Punk Against Cancer, que va arrencar l'any 2020. El projecte va néixer durant el primer confinament, on davant l'aturada d'oferta cultural i musical va sorgir la necessitat de continuar fent música, que tingués un impacte directe i positiu en la societat en què vivim. Des de Puntcat Records i moltes altres entitats col·laboradores van reunir 10 de les millors bandes en actiu de l'escena underground del territori català per crear un disc vinil recopilatori de temes inèdits per lluitar contra el càncer infantil. Ara, en aquest festival de clausura, la gent podrà veure en directe 8 grups de música en total, 4 cada dia. I dues DJs, alguns d'ells van participar en el projecte inicial i d'altres se sumen ara a la cloenda del projecte. Totes sota el paraigües del segell sense ànim de lucre, Puntcat Records. Des del principi, el projecte ha comptat amb el suport de l'Hospital Sant Joan de Déu i és per això que els beneficis del projecte del festival han estat i continuaran sent donats íntegrament al seu grup de recerca del càncer del desenvolupament, és a dir, el càncer infantil. Arribats al punt on som, el més important ara és la difusió del festival. Des del Pim Pam Pum volem aportar el nostre granet de sorra ajudant a fer arribar aquesta proposta a tota la gent que hi pugui estar interessada. Divendres 3 de juny a la Descomunal de Sants actuaran Impuls, Casparrata, Último Recurso, Una Banda per Confirmar i DJ Unclu Garrot. I dissabte 4 actuaran Dalla, la nostra estimada família Fracàs, Paura, i en exclusiva us podem anunciar, gràcies a la gent de l'organització de Punk Against Cancer Fest, que ens ho ha fet arribar, que la darrera banda abans de l'actuació del DJ La Titi serà Lat Quick. Ja veus, sí. Tot això organitzat per Puntcat Records i amb la col·laboració de Hardcore Hit Cancer, DR Produccions, Lost Mercs, Wilson Studio i La Descomunal. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a aquesta brillant iniciativa i una forta abraçada a l'Héctor de Puntcat Records i a totes les que fan possible aquest imprescindible festival. Festivalaco el 3 i 4 a La Descomunal, no hi falteu, penya, ja estan disponibles les entrades, aneu a buscar la vostra i que s'ompli La Descomunal, que acabessi de gent per recolzar aquesta iniciativa, clar que sí. Vale, pues aquesta ha sigut la dedicatòria d'aquesta edició 419, després ho tornarem a dir en el recordatori i també en el resum del programa. I ara, si us sembla, anem de cara a barraca a la primera cançó. Fum, que ens sembla que... La primera tu, Isma? Sí, no? Havíem dit que avui començava. Vinga, va. Ja veureu, és un temazo. O sigui, avui començo escopatejat. Són No Replic, que és una banda madrilenya d'ska, jazz i swing formada el 2002. Des del seu darrer treball d'aquest 2022 i que es titula El invierno más largo, us portem una versionaca d'Extremoduro que dedico al meu col·lega Ivan, que me la va descobrir i que sense cap mena de dubte tota reconeixereu. Us deixem amb Jesucristo García. Fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare ya los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien? Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? la cuenta de las veces que te amé. Desquicié tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di, que te di. Y olvidé, me quedan tantas cosas que decir por conocer a cuántos se marginan. Un día me vi metido en la heroína, aún hubo más. Menuda pesadilla, crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. Eren Nou Repli per començar aquesta edició 419 del Pim Pam Pum des de Madrid i des del seu LP El Invierno Más Largo d'aquest 2022 i aquesta versionassa d'Extremoduro de Jesucristo García. Què us ha semblat? Molt bé, tio, molt sí, bé. Sí. Ben parida, eh? Gran versió. Sí, sí, la veritat és que hi ben dedicada a l'Ivan, que la veritat és que me la va posar, l'altre dia vaig anar a sopar a casa de la Sadi i l'Ivan i oh, no sé què, que tinc una cançó i vaig pensar, llep, trate esto pa aquí que veràs. I aquí, i aquí la teniu. Ben jugat, Isma, per començar. Ben jugat, per començar, per donar una miqueta de joc, ha sigut animadeta. Molt bé, i tant. Molt bé, doncs ara, després d'aquesta primera bala, va el Manolo amb la seva primera. Què ens portes, guapo, per començar? Doncs mira, jo crec que te les veuré. Porto una banda que he descobert fa molt poquet, que és de, diria que és de Vitoria. Es diuen ja Goikoa eta Reguezarra. Gasteizarras. I fan reggae antic per les noves generacions. Mm-hmm. I fan ska, rocksteady, early reggae. I us porto un tema que es diu Veramozza. Batik naita ezin okerra izan, eta zuzen zen gaitza, lagun loratuak ametxeta, zigarro kiratxa. Ez badu kirol, izer diduna inguruan, maitia iaiz, nire besamotza. Pelaren ego aizzer gelak eta zintzo egin. Honen ipar horratzak hautsi dizkik da benerako irezak. Maitia ibaiai nere besamotza. Irezker faltak provokatzen nau. Nere burua ziegiten nau. Maitia iaiz nere besamotza. Una vez, de ahí que escatzen ez duena. bakarraitza, nere bizi minetako pendiz malkorretan, kulpira gabe, jauzi nauko ordina. Eta larrua bizirik hemen naukak maitia, besamoz maitia. Maitia iaiz, nere besamotza. Pues això, reggae, ulula, com sona això? I no era perdoneu, la meva que pensava que li havia donat el botó i no li havia donat i s'acopla, perdoneu. Just estaves dient que com volaven els programes de 5, que es podia anar tan relaxat. Sí, estem tan relaxades aquí que... I tot, Bueno, molt bé, ei, relaxada i guapa la cançó del Manolo, un reggae ahí de puta mare, sí, medi en Euskal Herria, dels Gasteizarras. Com has dit que es deia la banda? Tornem-ho a dir. La banda es diu Ja, Goikoa eta Reggaezarra. Que guapa, que guapa. I ahí seguirem. M'ha molat el concepte aquest de sons antics per la gent moderna o nova. Sí, sí, sí, la veritat que era un reggae així ben parit d'aquests que sonen añejos, no? D'allò que recorda moltes coses i ben fetes. Molt bé. I molt estival també. Sí, sí, sí, sí, és veritat. Ha arribat l'estiu, estem aquí ja tots amb màniga curta i passant calor i tot. I molt contentes de que arribi una miqueta la bonança. Molt bé, després d'aquesta cançonassa que s'ha tret al Manolaken, ara és el torn d'en Pou, que tira la seva primera bala. Sí, faré... Crusteixes? No, però tiraré la primera broma dolenta. Com que encara no estem a l'estiu i estem a la primavera, doncs toca que les coses floreixin, així que anem a Florida. Anem a Florida. Gràcies. Has estat fi, eh? Doncs posarem una banda que ja ha sonat diversos cops aquí, que és Against Me. Una banda de molts estils, però una espècie de punk més que un cantautor, però una banda bastant interessant, que ha tingut una evolució bastant... A mi no em sona tranquil, això, eh? És que portaré una cançó del seu àlbum acústic. Ai, ai, ai. És a dir, sí que anava a posar la cançó del Reinventing Axl Rose, que és el primer àlbum que vam fer, que surt aquesta cançó mateixa. El que passa és que van treure un altre cop l'àlbum i el van fer en versió acústica. I és com si fos una maqueta, gairebé. Però abans ho mirava i no, ho van treure després. Però bueno, és igual, no passa res. Reinventing Axl Rose, o sigui, reventant el... Reinventing. Ah, reinventing, reinventant sí. El cantant de... Però el de reventing estava guapo, també. Reventant o reinventant el cantant de Guns N' Roses. Sí, sí, sí. Doncs aquesta cançó, de fet, es diu exactament així. Reinventing Axl Rose, també. Que era el nom que feia... Era homònim del CD, que aquest CD és acústic d'ell. Però no té aquest nom, es diu The Acoustic, així que és un fals un homònim d'estil. Sí, sí, sí, sí. Així que us deixem amb Against Me, Reinventing Axl Rose. Som-hi! Like a knife means Ben bona, ben bona, ben bona. Tranquileta, però... Tranquileta també. Primera ronda, de moment... Però ben parida. Anem també variant, déu-n'hi-do. La primera ronda està quedant xula. Molt bé, s'està quedant bona tarda. La primera ronda està quedant molt xula, com diu en Pou. I ara és el torn del mestre Eric, que fa molts dies que no passava per aquí i segur que té un munt de música ben guardada i a punt de tirar. I amb què comences el teu programa? Fa molts dies i, bueno, de Califòrnia passem a... Ai, de Florida passem a Califòrnia. Us porto els Clipping, que són un grup de rap experimental de Los Angeles, que van començar el 2010. És un raper i dos productors que això, el 2010 van començar a fer coses rares i fan coses molt guapes, i jo els he conegut per, bueno, per una història més llarga, perquè d'una cançó seva, que en realitat era una versió d'una altra penya i no sé què, però s'ha fet una novel·la guapíssima, que mai us la portava, perquè fins ara només estava en anglès, però l'han traduït al castellà, però això en parlarem un altre dia. Però el grup en si mola bastant, i sempre toquen temes que van d'acord amb aquest programa, diguéssim, com aquest, que parlen bastant de la injustícia social en general als carrers dels Estats Units. I aquest tema es diu Nothing is Safe, d'un CD que van treure el 2019, que es deia There Existed an Addiction to Blood. Hi havia una certa addicció a la sang. Veiem què us sembla. Catem-la! Everyone safe and sound, this our family do. Only homies around, everyone here is crew. Something foul in the air, something feeling askew. Wind is in the pipes, it's that whistle calling for you. Don't holler, it's cool. Windows boarded and sealed, doors are bolted and locked. Product cooking on pace, weaponry fully stocked. Bodies sleeping in shifts, other bodies keep watch. Bullets of an antibody cop running up in the spot. The pop, drop, the lights are dropped low. Something shot from the trees. Went straight through the front door, homie dropped to his knees. Blood seeping from his neck as he struggled to breathe. Wooden floor stained wet, gets off the more that he bleeds. He leaves, believed it, no one told me what was coming. But it creeping on the come up, now it's right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Ripped life slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is. Nothing is. Cut the light and stay low. All is quiet and still. Peering through the window, staring over the field. Scent of death in the air, nothing out there looks real. Close the homie's eyes, now is not the time to be feeling. Really load up, furniture, low walls, barricade you inside. Lose the lights in the hallways, everyone gon' be fine. Phone that no one should call, starts to ring at one time. All the homies' eyes slide to it, then the ball split from the outside. The air rushes in, it's cold as fuck, bullets slapping like hail. More homies struck down, the mission has failed. The wood is split, splintered, chandelier falls and smashes. Hard glass and steel everywhere, and every throat screams in protest. You all are dying, and really will anyone care? Truth like death comes for everyone. Barely had to summon what was coming, it was creeping on the come up. That was right up in your face, face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver. nothing to pray for, nothing is safe, nothing is, nothing is. Death is coming for you, but you already knew that. Thought the clicker brought you some safety up in this pack. But that didn't add up, back up, stand up, strike a pose. What you get up, that's what they like, you suppose. They go rack up, stack up, that stuff that you stole. But the fact of status, wrapped up in black coat, caskets cannot be ignored. Running so fast, it had an award. Homies got gas for cash from that score. Y'all could've made a dash just after one more. So you put up on the gas and smash round the corner. Only one man was sent to the coroner. Wasn't part of the plan, but damn, the fast forward whip was too quick to flip and fast forward. With the past smashed, every wall, pillar, and floorboard. Ashes to ashes, dust in the lung. Fired out when everything gasoline been poured. Last piece of action for you succumb. Just catch a glance of what could have done this. Something about how we walks remind you of someone. You look and see a gun, a man with no face, a golden halo that could be the sun. Long ago you saw me, what was coming, it was creeping on a come up that was right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Ripped life, slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the freaking feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred, nothing is safe, nothing to pray for, nothing is safe, nothing is, nothing is. Atenció, quina metralleta de paraules. Espectacular. El senyor aquest, eh? Sí, sí. I la, les bases, tio, a mi m'agraden molt. Deia, deia el Manolo que eren com les Moscudes Brigade amb, de Trippi. De Trippi, sí. En progressiu i psicodèlia. Sí, sí, sí. Sí, no, no, és una penya que la toca molt, que reivindiquen molt que totes les cançons i tot el que fan és com en col·lectiu, que sempre mai cap dels tres diu, això ho he fet jo, i moltes vegades apel·len com a tota la gent, perquè tots tenen altres bandes i tal, i sempre reivindiquen molt que tota creació és col·lectiva i moltes vegades distribueixen les coses lliurement. I les lletres també són molt guapes. Aquest tema deia que res està segur i parla molt de com tothom es tanca a casa seva i tothom baixa les persianes i està super tal, mentre fora estan matant a una persona sense llar. I bueno, és un grup que us recomano molt des d'aquí. Clipping. I el to de la veu era un rap yankee molt, sí, sí, sí. Molt reconeixible també, una veu com que hem escoltat en diverses ocasions, tot i que no sigui la mateixa persona, no? Però és la forma de rapejar que és com molt... Sí, molt... jo perquè és un món que no conec tant, però el que canta sí que és com un raper com conegut als Estats Units, diu David no sé què, David d'aquests com amb dos es, saps? I sí, i ho fan molt bé, la veritat. Molt bé, excel·lent la proposta del mestre Eric. Acaba la primera ronda el senyor Tecles, el mestre Ricky. Jo, què portaràs? Jo també vinc amb un hip-hop, però joder, m'has deixat el nivell molt alt, eh? Costarà feia superar-me. Setmanes que no venia, això també sí, ho has de tenir sí, en compte, sí, sí, sí, sí. Que té per triar i remenar. Bueno, però escolta, jo porto un raper de Granada, el Anarce, que ha vingut moltes vegades aquí al Pim Pam Pum. Tiro fijo. Ha vingut per la secció Foli Seitan. Foli. Fotem-li tots plegats. I l'he portat altres vegades amb cançons sempre amb temàtiques contra el bullying, contra la pressió estètica i enfocat també a les malalties mentals que es produeixen. Aquesta de la pressió estètica anava per la seva germana petita, que em sembla que és una mica grassoneta, i al cole, per aquest fet, al cole la tenien amargadíssima, no? I va fer una cançó... Tot el tema de la gordofòbia. Sí, i no tant sobre això la cançó, sinó a causa d'això, què se'n va derivar? Yeah. I totes les problemàtiques, i depressió, no, trastorns alimentaris... I, toca molt i aquest així. Tipus de temes, l'Anarce. Sí, sí, sí, sí, totalment. I també és d'allò més reivindicatiu, clar que sí. Exacte, exacte. Mira, ara porto una cançó que no és la nova que he tret, perquè n'acaba de treure una. O sigui, vaig buscar així perquè sí, l'Anarce, dic, a veure si ha fet alguna cosa nou. I tenia una cançó, feia temps que no feia res, i en tenia una de fer uns pocs mesos. Dic, epa, vine cap aquí. I va ser, abans de poder-la punxar aquí el pim-pam-pum, pam, ha tret una de nova. Però bueno, primer portaré l'anterior, que es diu Quita't de la venda, i que va... La venda es refereix a que tots som iguals, és igual la raça, el color de la pell, les aptituds que tinguis, no? Tots són persones i està enfocada també al món estudiantil. Si veieu el videoclip, està ell en primer plano cantant, però després estan tot una montera de nens i nenes de l'institut on devia anar ell, tant en aquesta cançó com en la nova, i val molt la pena. La veritat és perquè les lletres són molt inclusives, fan molta falta com a pedagogia, sobretot en aquelles edats. I tant. I és un plaer enorme escoltar-lo i veure els seus videoclips. Així que, Anarce, quítate la venda. Som-hi! El ser humano es el único animal que critica a otro por el hecho de no ser igual, que siga alguien y se enfada si no le dan follow back, y luego somos los más inteligentes. Ja. Hoy el valor se mide en hacerse lo nuevo, en tener más seguidores y me gustas, luego creer que eres más importante por ello. Y cielo, te recuerdo que el récord Guinness se lo lleva un huevo. Empecemos por entender que no son reales sus poses, sus filtros, sus redes sociales. Tener seguidores no son amistades y un número nunca indica lo que vales. Tú piensa por ti, sé inteligente, que nunca te importe que diga la gente, pues solo eres tú quien te entiendo, ni mayor orgullo que ser diferente. Sé que este mundo te ahoga y sientes que a veces la vida golpea. Tienes que ser quien decida, si no lo que los demás quieren que seas. Tú persigue lo que deseas, tú ignora a quien no crea. Que hablen, que digan que solo es tu vida y el mundo se cambia con nuevas ideas. Quítale la venda al que no entienda cuál es tu forma de ver. Tienes que coger las riendas de tu conciencia, solo así podrás crecer. Nadie debe apartarte, limitarte, alejarte de lo que tú quieras hacer. Nunca es demasiado tarde para ser ese alguien que el miedo no te dejó ser. La orientación sexual no es una decisión. Yo sé bien lo que me gusta y sé muy bien lo que no. Es una moda ni una fase, es una convicción. Su mundo en blanco y negro no puede ver el color. Y claro, puedes opinar con libertad, pero esta capa sí vulnera la vida de los demás. Es simple, ¿verdad? Por eso no intento aceptar que las personas diferentes se valoran por igual. Entonces, rompamos los roles, ni olores, gustos, tareas, ni colores. Prendas de vestir, deportes o labores que nos diferencien o nos posicionen. Ni es algo de hombres, ni lo es de mujeres, de seres humanos y de lo que quieren. Que estudien, que digan, que griten, que alteren, que no pararán la evolución que viene. Sé que este mundo te ahoga y sientes que a veces la vida golpea. Tienes que ser quien decida, si no lo que los demás quieren que seas. Tú persigue lo que deseas, boom, ignora a quien no crea. Que hablen, que digan que solo es tu vida y el mundo se cambia con nuevas ideas. Ahora todos quieren ser influencers, ¿verdad? Una vida de mentiras, máscaras y falsedades. Ser un personaje carente de personalidad y convertirte en un producto por gustar a los demás. Cuando todo se resume en comprar y tirar, tener pensamiento propio ya no es normal. Por eso te vayas a ser fuerte, no te dejes llevar. Mejor ser una pieza suelta que rota para encajar. Si se rieron, esta canción va por ti. Si tus padres no entendieron, esta canción va por ti. Si te hicieron sentir menos, esta canción va por ti. No es un juego, es tu vuelo y tu manera de vivir. Para acabar con las diferencias, hace falta más unión. Para acabar con las guerras, hace falta más amor. Todo cambia si se escucha nuestra voz. Para acabar con el bullying, hace falta educación. Sé que este mundo te ahoga y sientes que a veces la vida golpea. Tienes que ser quien decida, si no es lo que los demás quieren que seas. Tú persigue lo que deseas, tú ignora a quien no crea. Que hablen, que digan que solo es tu vida y el mundo se cambia con nuevas ideas. Sé que este mundo te ahoga y sientes que a veces la vida golpea. Tienes que ser quien decida, si no es lo que los demás quieren que seas. Tú persigue lo que deseas, tú ignora a quien no crea. Que hablen, que digan que solo es tu vida y el mundo se cambia con nuevas ideas. Delirium Tremens amb Anarce aquí al Pim Pam Pum, reventant Can Capablanca, reventant Radiotrama. Brutal. Quina base així ben contundent. Sí, sí. I... Quina màquina. Des d'on eren? Des de Granà. Granà, sí. No, perquè el Pau ja ho sabia, però era perquè ho diguéssim, perquè quedés palès, però ell ja ho sabia. No, brutal, aquesta base tecno que estava aquí present. Brutal la base, brutal la lletra, brutal la rapejada, com s'ho fa anar, quin instrument que té a la veu l'Anarce, sí. Un màquina, la veritat que sí. Ben gaudida, seguim aquí al Pim Pam Pum, continuem a l'edició 419. Anem ara a la segona ronda, però abans de la música, ara us volem informar que el proper 26 de maig tindrem el goig d'entrevistar a la cantant andalusa de rumba punk, mestissa i feminista, Morty Jaleo, que ens presentarà el seu nou treball, El Garabia. i tenim moltes ganes de que passi per aquí la Morty i de fer-li una bona entrevista i d'escoltar la seva bona música i el seu art, i això serà el 26 de maig, o sigui que estigueu atentes aquell dia a posar Radio Drama. I a nivell de música, anem a la segona ronda i jo començo amb The Antiquins, que és una banda de fucking punk and roll de Toronto, a Canadà. Yeah. Ella, sí, flipareu. Elles són Emily Bones i Valeri Knox a les veus i les guitarres, Senaf Jaber al baix i Zoe McMillian a la bataca. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, que avui no pot estar aquí, i sempre que no ve li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Us oferim un temazo des del seu self-title del 2019, una perla que porta com a títol Leave Me Out. Yeah. Leave Me Out, The Antiquins, des de Toronto entero, a Canadà. Bueno, què us ha semblat? Dedicada a la Noe, clar que sí. T'ha semblat molt bé. Bé. Bueno, ahir ja amb guitarretes... Ja han entrat les guitarretes. Sí. És el que havia de ser. Quan fem quatre cançons... Doncs, és segona ronda, no, però... És com si fos tercera. Però és que és una tercera, sí. Sí. Molt bé, i després d'aquestes Antiquins, que a més em mola molt el nom, Antiquins, em sembla que ara és el torn del mestre Manol Aken, que va amb la seva segona bala també. Que durs! Doncs sí, mira, us porto una banda que es diu Sistema d'Entretenimiento, en un enregistrament en directe del Festival Males Artes d'aquest any, no, sinó de l'any passat, que el Festival Males Artes el monta una penya que es diu Indústries MDA, que diu: trabajamos en iniciativas que impulsan la cultura transformadora, organizamos conciertos, montamos charlas y editamos música y publicaciones en papel. I aquesta penya munta aquest festival Males Artes, que aquest any va ser pel cap de setmana de Sant Jordi, que em sembla que vam parlar aquí, que tocaven els Pols, els Tenso, Accidente, i així, a l'Ateneu L'Harmonia. I aquesta penya també edita una publicació que es diu Panorama, que està dedicada a la cultura llibertària, als moviments socials i a la mobilització popular. Els podeu seguir per xarxes i això, i cada any munten aquests bolacos. Quan és, dius? Pues, o sigui, va ser ara per Sant Jordi, al Festival Males Artes, i el de l'any vinent encara no ho sabem. Vale, vale. D'aquí gairebé un any. Sí, d'aquí un any en tornarem a xerrar. I tenen un canal a YouTube d'Indústries MDA, que tenen així uns quants bolos en directe que s'escolten bastant bé. De fet, hi ha el bolo de pols en directe que està bastant guapo. Vull dir, per ficar pols en directe, us recomano, us recomano que mireu el canal. I així descobrim, perquè hi ha bastants grups punks curiosos, i entre ells he trobat aquest que es diu Sistema d'Entretenimiento, que fan Arcade Punk. Arcade Punk. I que és el mateix grup que composen a un altre grup que es diu Leonor SS. Ara que és que dic, em sona això. La primera Nintendo, la NES, és Nintendo Entertainment System. O sigui, ja pot ser bé d'aquí. Sí, és tot aquest rotllo així com... O sigui, quan es diu lo d'arcade, dic, coño, clar, mira... Sí, com punk. O sigui, el Leonor SS és una guitarra, un baix i una guitarra, i el Sistema d'Entretenimiento, la que fa de bataca, toca com un teclat amb samples. Sí. I una Nintendo 64. Sí. I us porto... Vull dir, tots els temes són així bastant freaks i parlen de coses curioses com Quiero salir en la Super Pop i així. I jo us porto un tema que es diu Sol Naciente. Que me quite los zapatos. Me voy a quitar los zapatos porque me lo ha pedido mi amigo. Porque vas sin calcetines, tío. Pues sin calcetines porque los he tirado por la ventana. Mira, si hay algo que odio en la vida, es mi primer concierto desde después de hace mucho. Sin calcetines. He tirado los calcetines por la ventana porque estoy muy contento. Es que es verdad, los he tirado por la ventana, tío. De verdad, los calcetines es lo que más mola del mundo, tío. Venga, va. Sistema d'Entretenimiento, i ben entretingudes que estàvem, eh? Doncs sí, ja, això que us deia, que era algo curiós, un punk així... Igual a mi em recordava una mica com Mas Ochentero... Sí, això sembla que últimament està com que estan sortint grups d'ací. Vam posar la Élite, també un grup de Lleida que també està fent punk amb sintetitzadors, i potser... I li dona aquest to. Sí, potser és més habitual del que acostumava a ser fa un temps. Això. Com molt metàl·lic, no?, també. Això, en Indústries MDA podeu trobar algunes coses interessants. Jo ho buscaré. I tant, allà hi serem. Molt bé, doncs més música combativa. Continua ara el Mestre Pou, que tira la seva segona bala. Doncs posarem una cançó d'un grup de Houston, a Texas. Florida... Texas. Sí. Houston, sí, tenemos un problema? Texans florits, avui. Posarem una cançó d'un grup que es diu Escape from the Zoo. que és el cantant, la veu sonarà, perquè és el mateix de Days and Days, però amb altra gent, amb col·laboracions, crec que hi ha la seva germana en aquest grup també, que hi han fet moltes coses, de fet, i ja veureu que és un estil, bueno, no similar, però vull dir, és un to amb mateixa energia, diguem, que transmet Days and Days. I rei, us deixarem amb la cançó Wasted Years, que vol dir com anys malgastats, entre cometes, perquè se'n riu justament d'això, de que portem molts anys malgastats amb tonelades de cervesa i molta festa i llavors que malgastats, no? Vull dir, introspectivament en la seva experiència. Doncs rei, us deixem amb Escape from the Zoo, Wasted Years. Enxufa-la! Atenció, que tenim candidata, a més a la gent que ens agrada més el punky yankee, nos estábamos haciendo un poco polvo aquí al pim pam pum. I heu reconegut la veu? Us sonava? El de Days and Days, mm-hmm. Sí. Sí, vull dir, és que és la mateixa veu. I també crida, o sigui, trenca la veu també, fa les seves cosetes. I l'estil no era ben bé, però... però algun regustillo sí que tenia. Mm-hmm. A mi m'ha semblat una fucking meravella, eh? O sigui, brutal, brutal. Molt xula. Molt bé, doncs, després d'aquesta cançonassa de, del mestre Pau, que ens ha deleitat aquí amb totes nosaltres i que esperem que hagueu gaudit a casa vostra allà on estigueu, us recordem que el programa d'avui l'estem dedicant molt especialment al Festival Benèfic Punk Against Cancer Fest, que serà els propers divendres 3 i dissabte 4 de juny a la sala La Descomunal, al carrer Tenor Massini número 5. El 3 de juny a la Descomunal actuaran Impuls, Caspar Rata, Último Recurso, Una Banda per Confirmar i DJ Unclu Garrot. I el dissabte 4 actuaran Dalla, Família Fracàs, Paura, Latquick, perdó, i DJ Latiti. Molt bé, com us hem dit al començament del programa, feu costat a aquest festival ACO, aneu tots i totes al Punk Against Cancer Fest i les entrades ja estan disponibles. Segueix aquesta edició del Pim Pam Pum, però anem ara amb una seccionassa. Sí, perquè avui torna Llibres Combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Au, va dir algú, i em va agafar la mà. Una sensació suau i fresca, al contrari del foc de la pell d'en Càrrit. Era algú d'una de les altres llars, no sabia com es deia. Em va semblar que ella brillava com l'or en aquell lloc boirós de llum esmorteïda. Oh, vas molt ràpid, va dir, rient, admirant-me i consolant-me. Vinga, entra a la piscina, relaxa't una estona. En Carrit, no se t'hauria d'haver abraçat així. Però tens sort, el primer Kemmer com a dona no hi ha res que se li assembli. Jo vaig entrar en Kemmer com a home 3 cops abans d'arribar a entrar-hi com a dona. M'enfuria tant, cada vegada que començava el Torarmen, tots els meus coi d'amics ja eren dones. No t'amoïnis per mi. Diria que la influència d'en Carrit va ser decisiva. I va tornar a riure. Oh, ets tan bonica. I va inclinar el cap i em va llepar els mugrons abans que jo sabés què es proposava. Va ser meravellós. Em va calmar les fiblades ardents que res més no podia calmar. Em va ajudar a acabar-me de despullar i vam entrar juntes a l'aigua càlida de la piscina gran i poc fonda que omplia el centre de la sala. Per això hi havia tant de vapor, per això els ressons eren tan estranys. L'aigua em clapotejava les cuixes, el sexe, a la panxa. Em vaig girar cap a la meva amiga i em vaig inclinar per fer-li un petó. Era una cosa perfectament natural. Era el que ella volia i el que jo volia. I jo volia també que em tornés a llepar i a xuclar els mugrons. I ho va fer. Durant molta estona vam quedar-nos en aquella aigua poc profunda, jugant. I jo podria haver jugat per sempre més. Però llavors, algú altre se'ns va unir i va agafar la meva amiga per darrere. Ella va arquejar el cos dins l'aigua com un peix daurat que salta. Es va tirar enrere i va començar a jugar amb ell. Vaig sortir de l'aigua i em vaig aixugar. Trista, tímida i abandonada, i alhora amb molta curiositat pel que li havia passat al meu cos. Em sentia viva i electritzada, i l'esprou de la tovallola em va fer estremir de plaer. Algú se m'havia acostat, algú que m'havia estat observant mentre jugava dins l'aigua amb la meva amiga. Se'm va seure al costat. Era un company de llar uns quants anys més gran que jo, la Rat Temeni. Havia treballat als jardins tot l'estiu passat amb la Rat i m'agradava. S'assemblava en Cèther, vaig pensar aleshores, amb cabells densos, negres i llargs i una cara prima, però també posseïa aquella brillantor, aquella glòria que tothom tenia aquí, tots els quemerans, les dones, els homes. Una bellesa tan vívida que no l'havia vist mai abans en cap ésser humà. Sop, em va dir, m'agradaria... El teu primer... Voldràs? Ja tenia les mans sobre el meu cos i jo les meves sobre el seu. Vine, va dir, i me'n vaig anar amb ell. Em va portar a una petita cambra preciosa, on no hi havia res més que un foc encès en un fogar i un llit ample. Allà, la Rat em va agafar entre els braços i jo el vaig agafar amb els meus. I després el vaig envoltar amb les cames i vaig caure cap amunt a través de la llum daurada. La Rat i jo vam passar plegats aquella primera nit i a part de cardar molt, també vam menjar molt. No se m'havia acudit que hi hauria menjar en una casa de Kemmer. Havia cregut que no se't permetia fer res que no fos cardar. Hi havia menjar en abundància i molt bo, servit perquè poguessis menjar quan volguessis. Les begudes estaven més limitades. La persona que se n'encarregava era una vella mig morta. Et controlava amb la mirada astuta i no et donava més cervesa si donaves cap senyal d'accedir-te o de quedar-te atordit. Jo no necessitava més cervesa, no necessitava cardar més. Estava satisfet. Estava enamorat per sempre i per tots els temps, per tota la vida i per tota l'eternitat de la Rat. Però la Rat, que feia un dia més que estava en Kemmer que jo, es va dormir i no es despertava. I una persona extraordinària que es deia Hama es va seure al meu costat i es va posar a parlar, passant-me la mà amunt i avall per l'esquena, de la manera més deliciosa. Al cap de no gaire ens vam embolicar encara més i vam començar a cardar. I va ser del tot diferent amb en Hama del que havia sigut amb la Rat. Així que em vaig adonar que devia estar enamorat d'en Hama, fins que en Geharder se'ns va unir. Després d'allò, em sembla que vaig començar a entendre que els estimava tots, i que tots m'estimaven a mi, i que aquell era el secret de la casa de Kemmer. Bé, era una mica difícil. Uau. triar algun fragment d'aquest llibre. Aquest llibre, per si no ho heu notat, és de la Úrsula K. Le Guin, que segurament la meva autora favorita del món mundial. Us he portat bastants llibres seus aquí. És una autora que va començar a escriure als anys 60. És molt famosa pels seus llibres de fantasia de Terramar i també pels seus llibres de ciència-ficció de... El cicle de Hain, que li diuen, on hi ha diversos, i n'hi ha un que és La mà esquerra de la foscor, que és un llibre que es va escriure el 1968 i que es va fer molt famós perquè explorava la idea d'un planeta on les persones no tenen gènere, no? Són hermafrodites, tot i que és una paraula rara, no? Hermafrodites, no, els cargols. Els vaig portar, sí. Aquest em sona, sí. I clar, que és molt interessant perquè de cop és una societat on els rols de gènere i de poder que se'n deriven pues no hi són, no? Però el que passa és que aquella novel·la és del 1968 i està escrita des de l'òptica d'una persona de la Terra, que és un home, i com ella va reflexionar, aquest llibre és de molt més tard, del 95, i llavors ella en una entrevista deia, quan vaig concebre Gethen, que és el planeta aquest, jo crec que necessitàvem la perspectiva de l'home aquest de la Terra, però crec que a hores d'ara ja no la necessitem. I aquest llibre, que es diu Madurar a Càrgide, és molt interessant perquè és un conte situat en aquest planeta, però que explora molt més a fondo com és, sobretot, la vida sexual i afectiva d'aquestes persones, i no només, la vida de la llar, com s'organitzen en famílies en què no saben molt bé qui és el pare o la mare, en què comparteixen germans de ventre i no, perquè el que passa és que, clar, que cada persona... el que passa és que entren en Kemer, o sigui, entren com en zel, diríem, que les comparacions un altre cop són odioses perquè sembla que parlem de gossos, però vaja, que al final és el mateix, i que llavors allà, quan entren en, que és una mica el que us llegia, quan entren en aquesta sexualitat, més o menys conscientment, l'agafen com a home o com a dona, i juguen com sigui, llavors tothom es pot quedar embarassat, i llavors és superinteressant perquè aquí ho explica des de la perspectiva d'una persona que ha nascut allà i que als 14 anys té el seu despertar sexual, no? Per primera vegada entra en Kemer. I llavors parla molt de les cases de Kemer, que és aquí el que us explicava, que és on la gent quan entra en Kemer va, perquè de fet, no? És com perillós fins i tot estar en Kemer sol perquè et pots arribar a morir. Llavors, com a tot arreu d'aquest planeta hi ha cases on la gent pot anar quan està així perquè necessita el contacte humà i necessita poder-se abraçar amb altres persones, no? I, bueno, aquest us el recomano moltíssim, com totes les obres de la Úrsula K. Le Guin, perquè aprofundeix molt més en aquest tema, trenca molts tòpics també, parla molt de la sexualitat després de la menopausa, no? Com quan algú deixa d'estar en Kemer, i no, es parla d'una àvia que és molt, molt important per a aquesta persona, i també trenca molt els rols de gènere, perquè com que no n'hi ha, doncs aquí, no, una persona, no són homes ni dones, però l'àvia, que és clarament una àvia, doncs és picapedrera, no? I tot funciona així. I és xulíssim, i a més aquesta edició, últimament Raig Verd s'ho està currant molt, fa quasi ràbia i tot, de lo bé que ho estan fent, perquè han publicat diversos llibres de la Úrsula i han rescatat aquest conte, que això el va publicar el 95, com en un recull de contes, o en una revista, no sé on, i l'han recuperat, i a més l'han fet amb unes il·lustracions d'Agustín Komoto, que són bastant preciosos, està a tot color, hi ha moltes il·lustracions, hi ha també una explicació de com funciona Gethen, de les hores, hi ha mapes, hi ha un pròleg molt ben fet per la Blanca Busquets i la Laura Huerga, i un epíleg també, i res, jo us el recomano moltíssim. Molt complet, no? Sí. Molt guapo. Sí, sobretot per això, com per si teniu ganes de llegir novel·les, però que no siguin novel·les com no només de passar el rato, sinó que us facin pensar, i en concret pensar sobre el gènere i la manera d'estructurar-nos socialment, com a famílies, com a parelles, heteros o no, etc. Pues crec que és superinteressant. I això és una edició preciosa que va fer Raig Verd, ara us dic l'any... El va publicar... O sigui, aquest 2021... publicat per Raig Verd, traduït per la Laura Busquets, amb il·lustracions d'Agustín Komoto, i pues, el podeu trobar a les vostres llibreries de confiança, o robar-lo a la casa del llibre. Molt bé, excel·lent secció de llibres combatius, excel·lent proposta literària, la d'aquesta edició 419, de la mà de l'Eric. Molt bé, i a nivell musical, com amenitzarem això? Bueno, a nivell musical, us porto un grup que feia molt temps que us volia portar, que n'estic bastant enamorat. Em sembla que em deixa de molt bon humor, va bé per en qualsevol moment, per cuinar, per treballar, per pensar. Es diu And So I Watch You From Afar, així que ho admiro des de la llunyania. Són un grup de rock progressiu, rock matemàtic, de Belfast, que porten des del 2005 fent feina. I us porto un tema que es diu A Beacon, A Compass, An Anchor, una... Bueno, és igual, es diu així. I és del seu disc Heirs, Hereus, del 2015. Thank you. Mare meua. No? Una mica de ciència-ficció. T'has quedat ben tranquil, eh? No, ja us ho dic, jo sempre em quedo molt més relaxat després d'escoltar aquestes cançons. Espectacular l'atmosfera que has creat amb aquesta cançonassa. Mm-hmm. I molt d'acord amb el llibre, no? Potser quallava molt bé. Total. Pues això, And So I Watch You From Afar, des de Belfast. Fantàstica la proposta del mestre Eric. I continuant amb aquesta segona ronda, i per acabar-la és el torn ara del Ricky. Què portes, guapo? Jo lo que porto és una seccionassa. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Yard Leitza. Va néixer fa molt de temps a Arbisu. De professió, Yard és músic, professora i periodista. Les seves aficions són escoltar música, mirar sèries i fer esport. Diu que la seva mania és la simetria. En quant a la militància social i activisme, destaca el feminisme, els refugiats i la defensa de l'euskera. D'ideologia, Liart tira cap a l'esquerra i està molt unida a la seva terra. Sobre el seu caràcter, no es mulla i creu que seria millor que ho contestés altres persones. Té moltíssimes influències musicals, Celtic Punk, Folk, Ska, Reggae, Euskal Música, etc. Ha participat en les següents bandes, Orgy, Escalariac i actualment Bellets. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda el primer d'Escalariac, a Liosondo, a Navarra. Era una plaça de Marx i se li sortia el cor per la boca. Amb Bellets, a Arbizu, a la plaça del seu poble, la nit anterior va dormir fatal. D'anècdotes personals, en tants anys en té moltes. Viatges amb Escalariac a Mèxic, el concert a l'estadi Víctor Jara a Santiago de Xile, concerts multitudinaris a Suïssa, el fred de les gires italianes... Amb Bellets, el recorregut ha sigut més curt i ha passat una pandèmia pel mig. Així que esperen que les anècdotes comencin a partir d'ara. I d'anècdotes relacionades amb la música, creu que les ha contestat a l'anterior pregunta. I ens posa una emoticona d'aquelles amb els ulls mirant cap amunt. I pel que fa als plans de futur, vol fer una gira amb molts concerts presentant el disc que acaben de treure. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podria ser d'una altra manera, de Bellets, banda de Celtic Rock d'Arbisu, formada per Yard, la protagonista de la secció Punk i Dona d'avui, a la veu, Oyan a la guitarra, Maider al whistle, Peyo a la bateria, Josecho a la triquetixa, Martin al baix i Amaya al violí. Des del seu darrer treball Escato a Engurra d'aquest 2022, us portem un temazo que porta com a títol Libre i sona així de bé. bestaldean susmagarria ez bazauden eduan ordua da edatu zure egalak konkistatzeko mundu zabala Eskerrik asko, Iart, eskerrik asko, milasker, Beietz, espectacular tema zarrangano, espectacular seccionasa punkidona. All right. Sí, sí, sonava a unsa una mica també, eh? Aquest, sí, bueno, aquest estil... sonava a unsa, sonava una mica, sí. A Sigelpa, inclús. Sí, sí, sí, clar. Sigelpa, ui, quins records. I la veu a mi en algun moment, al principi, després ja no tant, però al principi m'ha recordat una mica la Lidé Sanz, com amb aquesta, sí, eh? Com amb aquesta força, sí, també com de greus. Que guai. Que guai. Sí, sí, la veritat és que la Iart té una veuassa i la banda hi van escopatejades i amb un folk punk ben fet, molta, molta qualitat, tant en els instruments com amb les lletres acurades i una molt bona proposta la que porten la penya d'Euskal Herria. Molt bé, i tu cap a on vas, Isma? Tercera doncs, ronda. Mira, jo me'n vaig cap a abans, espera que ho buscarem. Espera, que està més amunt. Me'n vaig cap a Street Dogs, que és una banda, que va ser una banda, millor dit, nord-americana de punk rock de Boston, a l'estat de Massachusetts, formada el 2002 per l'antic cantant de Dropkick Murphys, el Mike McColgan, i la banda es va dissoldre a principis del 2020, després de 17 anys juntes. Us deixo amb un tema del seu àlbum homònim, com ells, Street Dogs, del 2010, un tema que fa poc vaig escoltar de la mà del nostre amic Paul, de la família Fracàs, una cançonassa, titulada... Ah, que fa els covers. Sí, a l'Instagram. Com ens agrada que ho faci covers, això. Sí, sí, sí. Sí. És un màquina. I que per cert va estar, no sé, perdeu-ne, va estar allà amb els inadaptats i amb la gent de l'Espuc. Que està fent, no sé si col·labores o ha entrat al grup o alguna cosa, però que està amb l'Espuc també fotent-li xitxa i molt guai, des de Terrassa, com sempre, amb una qualitat excel·lent. Jo heu vist la, no sé si dir-li polèmica, però de diversos vídeos que la gent comenta que... sobretot en el vídeo de Los Borbones, com es diu aquella, que també col·laborava. Los Borbones són els ladrones. Sí. Molta gent comentant el vídeo de YouTube que què fa Pep Guardiola allà. Sí, eh? Que diuen que és clavat. L'altre dia ho explicava el Pol en plan, penya, què us passa? Sí, serio? No ens assemblem. Que el Guardiola s'assembla al Pol de Sigelpa? No. Bueno, al revés. Sí, és una manera... S'assemblen mútuament. És una lectura. Però aquesta cançó a més ha plogut sí. molt. Sí, no? Però suposo que ara s'han adonat que de cop i tot de comentaris dient què fa Pep Guardiola aquí? Com que no és Pep Guardiola, que sóc jo. Que fort. Que fort. Molt bé, doncs us deixem amb Up the Onion. Organized without haste. Have the phone in your workplace. Work with your manager. Up the Union, Street Dogs, espectacular des de Massachusetts. Què cosa sembla, penya? Molt bé, ha fet trontollar els fonaments de Can Capablanca. Yeah. Bé, ben trobada, ben trobada. Que no es noti el 25%. I del nostre, millorant el nostre català, clar que sí. No són ciments, són fonaments en català. Molt, molt ben trobada. I no tirem... Tenem una falca o què? Sí, perquè no és una cunya, és una falca. Ho direm bé, ui. Diem-ho bé, diem-ho bé. Ai, no, epa, aquesta no és. Aquesta ja ha sonat. Aquesta ha sonat i la de Punky Dona també. I sí, totes han sonat menys aquesta. Ara. No, no tampoc. Què està passant? On és? Igual no. Està aquí, aquí. Igual està la carpeta cunyes. Sembla fer una vacilada, aquesta tio. Aquesta de Molotov em sona, eh? Sí, boníssim. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Escolta, i també es diu una falca de formatge o què? No, això, jo diria que no. Això com va? Això sí que és una cunya. Ho hauríem d'estudiar. Això sí que és un jardí. Això és una bona cunya. Això... Sí, una porció. No? Una porció, un taco. Un taco. Es diu falca? No. No, no, no, jo dic com que... És estrany, no? Jo diria una cunya de formatge. Com ho deuen dir? Sí. Pou, vagila. Un cacho, dame un cacho. Pou, vagila que el Manolo t'està menjant la tostada, eh? T'està menjant la tostada, que no seria tostada, seria torrada. Torrada. Sí, sí. Digue-m'ho bé. Ojo al 25%, que s'està colant aquí al pim-pam-pum de mala manera. No, no, fins que no recorri la Generalitat, jo aquí un 25% en castellà. Que de 5 paraules, una, no? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Bueno, què? Continueu escoltant Radio Trama, seguiu el Pim Pam Pum. Música de trinxera per oïdes dissidents, música proletària per oïdes insurrectes, música combativa per oïdes rebels. Després d'aquestes falques ben tirades, anem amb la cançonassa que ens porta ara el mestre Manolaken. Doncs sí, després d'aquesta... Tercera ronda, no? Tercera ronda i després d'aquesta falqueta sexy que s'ha marcat l'Isma, molt combativa i reivindicativa, seguim reivindicant la llengua i us porto un grup que crec que s'estrena perquè ho he buscat i no he trobat que hagi sonat. Són els Voltor, des d'Aldaí, al País Valencià, una banda de punk hardcore que he trobat arran de... El Riqui fa cares. No, no, estic jo mirant coses meves. Vale. Està comprovant com es diu cunya de formatge. Vale, vale. Ara, després del tema seguirem parlant d'això. Doncs és una banda que he trobat arran del canal de YouTube que es diu Canya i Tralla, que és un canal que reivindica bandes de punk, de hardcore, de rock en català. I és una banda que va tocar del 2002 al 2011 que he de dir que em recorda a moltes altres bandes, després si voleu podem parlar, i us porto del seu àlbum del 2008, Perill d'extinció, us porto la cançó que es diu Por. Canyuki! Por la vida que se va a venir, por la vida que se va a venir, por la vida que se va a venir. externes que contenidos van en ser soterrades, coratge de noms per a un és expropiat, pàgica en un buit d'esperança pendable, hora d'equilibrar un poc més la balança, producte de fàstic, pudor reformada. Quina bestialitat. La veritat que no deixa de sorprendre'm la música que hi ha en català espectacular, com, mm-hmm. com aquests Voltor, que a més em recordaven a, pues, els Cop, els Subversa, fins i tot en un moment els Berri Charraga, en sí. els seus millors moments. Bueno, no unes sé. Bèsties, eh? Sí, sí. M'ha agradat molt. Voltor. Molt Voltor bé. Des de València, que ho van deixar el 2011, ja ha plogut. A mi per nom ens sonava, però no els he portat i no els recordava. Sí, però sí. Per nom sí. També crec que és penya que després ha estat en altres bandes, vull dir que és un estil, una veu també que sonava molt, sí, no? Sí, la veritat que sí. Molt bé, doncs fantàstica proposta del mestre Manol Aken, fent tremolar els fonaments de Can Capa, com dèiem bé abans. Ara és el torn de mestre Pau, que està també amb la seva pènol, amb la seva tercera bala. I m'agradaria molt que portés l'evolució i després de Voltor portés Butrón, que seria com l'evolució de Voltor, però no. Malauradament no és així. No, es pot estar amb tot, és el que té... Un trencalost. Trencalost sí. també podries portar. També estaria... Hosti, pues és un bon nom de grup, eh? Sí, sí. Des d'aquí... Animem-nos. Com aquella... L'altre dia em van fer un de punk, no? De... Sí. Oh, com era aquella? Era espectacular. I se'ns ha oblidat, merda. Se'ns ha oblidat, però... Però estic gravat. Estic gravat, sí. Segur. De vegades surten converses en les quals surten uns nous que pensen perdó, que són guapos. Era algo de Offspring. Ah... Off Speed? Era... Off Speed, sí. Algo por ahí. O Porta Speed. Ràpid. Bueno, sí, és igual. Igual Pau, falta una mica de Speed aquí, eh? Sí? Ja el que ens faltava. Sí. Jo estic refredat, jo no. tu no t'entres res. No juga. Bueno, aviam. Què està passant? Jo vinc de buscar unes birres, estava aquí molt en silenci, intentant descobrir alguna cosa. Tira't un tros de formatge, Pau. Un tall. Posarem una porció. La xavalada que està gaudint. Posarem una cançó d'una banda que eren de Nova York, perquè ja no toquen. Eren de Nova York, ja no són de Nova York. Ara no ho sé, perquè ja no són una banda. Ara no sé com posaria el temps aquí. És Bomb the Music Industry, que és bombardeja la indústria de la música, bé. Així com a nom de grup, que, vale? I vam posar una cançó del seu cantant d'aquesta banda, que era el Jeff Rosenstock, no ho sé. Fa uns dies vam posar una cançó eclèptica seva. Si no ho saps tu. Ja, imagina't. No, i posarem a una cançó, això, de la banda que tenia, i la cançó es diu Sky Life is Awesome. Awesome? Awesome? Awesome. Awesome. Que és Sky, la vida és preciosa, i és un cant a un amic deprimit que té, doncs, de que tiri endavant, i és el recolzament cap a l'amic, doncs vinga, som-hi, endavant, que hi ha molta cosa per fer, molta per lluitar i molta per gaudir. I tant. Clar que sí. Yeah. cold on the rocks, they wash a cold man, what a rush away. The sun in my guitar, and I knew what you were doing yesterday. You broke those promises, but I'll get over it. Cause as long as I'm breathing fresh air, I really don't give a shit. But I'll get mad for the next 10 years, but realize sometimes things are great. I didn't have directions, I hadn't eaten anything all day. We sucked up that one and wasted $100 just to play. And a bag of peanuts for the windy road. Got gonna drink a thing all night because of the vomit in my throat. And you gave me your splintered and your number. Sometimes things are great. My ass off my entire life to accomplish my dream. It started up and then everything got fancied up the green. I said, volition of it, it let me out. I swear to fucking God, I'm fucking giving up right now. And now I got a friend who's on it, realize sometimes things are great. Keep it in a perfect door. The shop is shitty, shopping mall. Get up on my bed and give me a sign to move out. With sunlight or encouragement, depression set in. I was a product of my environment. And then the other day, you said, Jeff, get in your car. You have big lunch and work up in the hotel and take him to the bar. And here are a teacher just like me, and he wasn't on his belt for 50 fucking minutes. I had a conversation with my ear. I'll be mad for the next 10 years. After that, I'll drink the beers until the bar was down. Aquesta penya feien el que els donava la gana. Sí, elles, 100%. No? Sí, sí. Sí o no? No, ja ho diuen, posem una bomba a la indústria de la música, pues, directament, clar que sí. M'encanta. Ui, espectacular. Hola. Espectacular. No. Compartim micro, si no. Però és una cosa d'aquí o d'aquí? No, sones. Vale. No passa res. Ara sí. M'havien desconnectat, eh? S'havia anat al micro de l'Eric, m'acaba condena, tenim aquí... Però era el problema del cable, eh? Estava sense, sí, ja. M'he ficat una tela aquí davant. Penya, que això no és la cadena SER, doncs tenim el que tenim. Hem de comprar micros. Sí, sí, sí. Menys tampoc... mal que no és la cadena SER. Sí. Fàstic. No, perquè no ens deixaríem fumar. No ens deixaríem fumar ni... Veure sí, no? No sé. Home, amb petaca. A ver, amb petaca, amb bossa de paper. Aquells tertulians que passen per allà, jo crec que van d'alguna cosa més. Home, que no sigui fumada. Però deu haver el bar Manolo davant i van a fer el carajillo allí, segur. I aquí el Manolo el tenim aquí. Que no cal fer res. I el bar a Can Capa, clar que sí. El bar a Can Capa. Bueno, què? Què? Bueno, ens ha encantat aquest folk punk. El pots portar quan vulguis. Sí, seguim? I tant. Sí, vale, tercera bala. Jo us porto un grup d'una ciutat que no podem anomenar perquè estem a Sabadell, però, però bueno, ells es caguen en tot i també en aquesta ciutat, llavors ens cauen bé. Tot i que siguin de Terrassa, són els Antipàtics, que com bona, sabeu gent. Estem contentíssimes perquè han tret un CD nou. El nom no els hi fa... No els hi fa justícia, bé, no. Són majíssimes. Sí. Però bueno. Espanya, guai. Igual els hi ha posat algú de Sabadell. Ah, això és possible. Això podria ser, sí. Potser és l'origen del Pique. Per si fos així, solien meter-ho el nom. Si és Sabadell, segur que també és bona gent. No, perquè si els hi hagués posat el nom algú de Sabadell, haguessin decidit posar-se el contrari. S'haguessin posat els simpàtics, saps? Òbviament. No, però són, o sigui, són de Terrassa, però els de Sabadell han dit, va, aquests que toquen, que són uns antipàtics. Ja. I els altres han dit... Podria ser. No sé. En qualsevol cas, fa poquet van treure... Demanem disculpes als antipàtics. Sí, sí, sí. Per adelantat. En qualsevol cas, fa ben poquet van treure aquest discazo, que perquè tot el que treuen són discazos, el Mai Més Res, que ha sortit fa res. Que feien 5 anys, no? Així que estaven fora de no sé, de feia moguda. Bastant. Jo he estat temptat, inclús, de portar-vos el meu tema preferit, que és el del el punk rock, com es diu? Només el punk rock em fa feliç. Però he dit, no, va, escoltat una mica bé el CD i tal, aviam quines cançons m'han deixat. I us porto la penúltima cançó d'aquest àlbum, que es diu Mai Masó. Oh yeah, antipàtics. Antipàtics. M'ha molat aquesta perquè he trobat que era com la més una mica enfadada, saps? Mm-hmm. Perquè en realitat sempre estan una mica enfadades, però amb aquest rotllo festiu. I aquesta és una mica més... aquest rotllo de no ho fan at all o de... No? Així com d'aquest punk clàssic dels 90. M'encanta. Ben triada. Oh, moltes gràcies, antipàtics, per un altre bon CD que heu fet. Molt bé, doncs després de la cançonassa del mestre Eric, anem molt a de huello ja, anem a saco, perquè s'està acabant aquesta edició 419, encara queden uns temes, però el més calent és a l'Iguera. Ara el mestre Tecles tira la seva penúltima bala. Què portes, bonic? Igual que les últimes setmanes, avui torno a portar pols. Oh, òbviament. Epa. Sí, però aquesta forma part de la secció Folis i tant. Foli! Foli! I què volia dir? Que no és del disc actual, sinó que és del disc anterior, del 2020, A Grieta el Asfalto. Que és boníssim, també. Sí, és boníssim, també. I res, els vaig anar a veure la setmana passada al Casablanca de Molins de Rei, uh-huh. I molt guai, em va encantar. Bolazo, Em va encantar descobrir que una de les meves cançons preferides la canta la baixista i que s'intercanvien posicions amb la cantant principal. Va ser tot un descobriment. I res, m'encanta, i són pols amb el temacle Nuestro Destino. Fum-li. Fum-li. Oh yeah. Boom, boom, boom. Com ens agrada, eh? Sí, s'estan convertint mica en mica, gra a gra, en banda fetitxa del pim-pam-pum, les Pols. I no, crec que no és l'última cançó de Pols que sonarà avui. No, no, avui farem doblet, segurament. Que bé, que bé, que bé. S'està quedant molt bona tarda. Ens farem Pols. Farem Pols, clar que sí. Molt bé, doncs arribem a les darreres rondes ja, no? Sí, sí? La darrera, no? Sí. O n'hi ha més d'una? No, no, no. Arribem a... les darreres cançons de l'última ronda. Això mateix, i la primera de les últimes la tiro jo, que és Carniceria. Carniceria amb accent tancat a la E. Banda de vale. Power Violence de Santiago de Chile, formada el 2015. Us porto un tema de l'Split amb àspides, titulat de Triba Punzante a la Interioritat, del 2018. Això és el nom de l'Split. Sí, uh-huh. És un tema que s'extreu, és una bala que s'extreu d'aquest split i que és titulada Autodestrucció, amb la que m'acomiado de totes vosaltres. Us la deixo perquè la gaudiu si és que us dona temps. Ahí ha estat, ahí ha estat, Carniceria i aquest... 15 segons, Isma? Dit i fet. Bueno, molt bé, molt bé. 15 segons, eh? Autodestrucció, sí. Ho tenia estribillo i tot, tornada, sí. Perdó. Mira que l'he presentat ràpid, però jo crec que... Com a compte enrere d'una autodestrucció em sembla curt i tot, o sigui, llarg i tot, normalment són 10 segons, no? Bueno, perquè aquesta gent no anaven a fondo. No. Aquesta anaven relaxats. Era d'escalfament, aquesta. O sigui, només la presentació del grup... Ha durat 4 o 5 vegades més que el tema, no? Segurament, segurament. Potser la presentació del grup ha durat gairebé tant com tot l'esprint. Però bueno, oi. Amb Espides, que tampoc les conec gaire, però bueno, és una penya que mola molt i que per aquest tipus de rondes que ens agrada que siguin ben cavalcades, ben ràpides... O ràpida era. Està prou bé. És que si no la fan ràpida no tenen temps de fer ni tres acords. I és que no ho he retingut, o sigui, estic intentant recordar la cançó i no... Lo bueno, si breve dos veces rápido... La podem tornar a posar. No, va, que seguim amb les últimes. Vinga, va, ara sí que agafeu-vos bé a les cadires, allà on estigueu, agafeu-vos bé, que arriba el Manolà, que em partirà la seva darrera bala. Agafeu-vos bé si és que encara esteu a les cadires, perquè després d'aquesta penya... Doncs mireu, jo segueixo a Santiago de Chile. No marxes. Us porto una banda que ja va venir fa un parell de programes, és Missa Histèrica. Oh. I en aquella ocasió... Estàs agafant gustillo, eh? Sí, però és que els he portat perquè he descobert una cosa, i és que l'última vegada que hi dic els vaig portar, i ara sabreu per què dic això, deia, hòstia, és raro perquè en el vídeo que he vist només sortia una persona. I llavors ara, mirant i buscant més música, he descobert que és un projecte individual. Epa. És una sola persona que toca el baix, la guitarra, canta i toca la bateria. I ho fa amb un mocador amb els ulls tancats. És nerviosilla, sí, sí, eh? Sí, sí. I bueno, es veu que és una persona que ha tocat a 300.000 grups de punk hardcore, de crash, de tot... i que s'ha fet aquest projecte, pues, bueno, perquè així no s'ha de posar d'acord amb ningú. I de fet ha gravat 6 discos entre 2010 i 2017, cada disc de 10 cançons. Mare meva. I ella sola, eh? És hiperactiva. Aquesta persona sola. Clar, com que no ha de quedar amb ningú, pues, quan assagem? Vinga, ara. Quan gravem? Ara. Vull dir, no sé si es grava ell mateix, fins i tot. I llavors és una cosa que m'ha cridat. I fa directes? Com fa directes? Pues amb, jo crec loops, que no, no deu pedal, fer directes. Deu mica... No deu fer directes. Però sí que en l'última cançó que us vaig portar, que es deia Condena, em sembla, sortia ell tocant la bataca. I jo pensava, bueno, igual surt tocant la bataca perquè canta, llavors els altres no surten. Però en aquest vídeo sí que surt tocant la bataca, el baix i la guitarra i cantant, no? I llavors, clar, està tot... És un videoclip. Tot editat, sí, és un vídeo. Sí, són quintallins, que són cinc germans. És un Joan Colom, això, eh? Igual són germans i és tot plegat un secret. T'imagines? Podria ser. És un power trio en si mateix, no? En ell mateix. En si mateix, sí. Doncs per això dic, són Missa Histèrica... us porto això des de Santiago de Chile, Fastcore Crust, i us porto un tema que es diu El logro de los mediocres, que no he aconseguit saber de quin disc del 6 és, perquè no l'he trobat, igual és un que està gravant ara mateix. Singles. Mentre està al lavabo. I bueno, pues ahí va. Oh yeah. I ja està, i així els fa com a xurros. Els fa com a xurros. Molt bé, aquesta missa. Els fa gairebé tant com programes fent nosaltres, no? Sí, que no saben si mirar ja. Sí, sí, està bé això de la, del projecte individual, eh? És, bueno, és una manera, és curiós, de veure, és curiós, la vida. Ho podríem fer aquí també, un dia al pim-pam-pum, que només vingui un i que ho faci tot. Sí. No? Això hi ha un company que fa un programazo, que ara no me'n recordaré el nom, de Ràdio Pinsania, ah, sí, que fa anys que ho fa. El de Catarcore. Exactament, sí, ell, sí, sí, ell s'ho fa tot. Ell fa de tècnic, ell fa les veus, ell posa les músiques, ell fa tot. I... una bona enciclopèdia. Paio, sí, sí, sí, sí, un màquina. I fa, em sembla que com nosaltres, va dir, 13 o, sí, sí, o 14 anys que ho feia. Fa un tot d'anys. Molt bé, pues, molt bona trobada, també ben tranquil·leta i ben, bueno, tranquil·leta, sí, no volia, ben, sí, ben, ben curteta. Com tu, sí, ben curteta. Ben curteta, més que ben tranquil·leta, tranquil·leta no volia gens. I ara arriba el mestre Pou, no? Que mm-hmm, tampoc vindrà tranquil·let, segurament. Pues de l'estil no serà molt, molt tranquil·la, com totes aquestes. Avui hem viatjat per molts llocs i aquest grup és de Banyoles. Que ha sonat moltíssims cops. Sona els miralls, molt clàssic, són els vidres de la sang. Yeah. Que sempre dic que em fa molta gràcia perquè si ho dius en català sembla que estiguis rient com, sí, els de Mars Attacks. Com els moñigotes aquells que hi havia. Però digues que el nom del grup, no? O sigui, Akakak. Harina de huesos humanos. Com us agrada, eh? Sí. Com us agrada. Doncs posarem una de les bàsiques de Kakak o HHH, que és Vida, que és una de les grans cançons que tenen a la seva discografia, perquè van fer, vinga, pues, ho van empilotonar tot amb la discografia completa que van reeditar no fa molt, i que és molt interessant. També te la poses play i allò, pues, en tres quarts d'hora potser t'han tocat 80 cançons, aquestes coses que tenen. I tres cops les mateixes, perquè una és un directe, l'altra és una maqueta, l'altra és el cop que la van gravar i ja està. Però són brutals i res. I us deixem amb Vida. A Triple H. Akakak. Mare meva, Triple H o Akakak o com sigui, però hi anaven també a destajo, autènticament a Escar. Des de Banyoles amb amor. Sí, sí. L'Empordà. I a poc que podem dir d'aquesta pena. O Escar? A Escar. Escar. És que em va semblar veure en un cartell que posaves. Sí, ho fan sovint, no passa res. No. Jo ho interpreto com alguna cosa normal, però sí, és Escar, que és un... Abans parlàvem de la llengua, és una traducció de la frase a destajo. Trabajar a destajo en català seria treballar a escar. Sí, sí, sí. Amb K. Era una broma perquè... No, en realitat no, en català seria A i E-S-C-A-R, escar. però bueno, jo per mogudes de... Marketing. Perquè sí, jugues sí. amb l'esca... Clar, la gent es pensi que porto esca perquè després... I la discogràfica que el va punxar perquè es fiqués això. Sí. Va ser representant. Sí, que et va dir, no. Si vols arribar al disco de platino, no? Sí, els de Parental Advisory aquests, no? El van pressionar molt. Que va, està guai. Vale, pues què? Anem per feina? Anem acabant, de fet? Sí. Ja. Sí? Arriba fins aquí aquesta edició 419 del Pim Pam Pum. Programa dedicat molt especialment al festival benèfic Punk Against Cancer Fest, que serà el proper divendres 3 i dissabte 4 de juny a la sala La Descomunal al barri de Sants de Barna, que és al carrer Tenor Massini número 5. I representa la clausura del projecte Punk Against Cancer, que va arrencar l'any 2020. Divendres 3 de juny a La Descomunal actuaran Impuls, Casparrata, Último Recurso, una banda encara per confirmar, i DJ Un Clugarrot. I el dissabte 4, que també ve el Juancho Escalari a Vallbona d'Anoia, tocaran Dalla, els nostres amics de Família Fracàs, Paura, Latquick i, per acabar, la DJ La Titi. Us hem informat que el proper 26 de maig tindrem el goig d'entrevistar a la cantant andalusa de rumba punk mestissa i feminista Morty Jaleo, que ens presentarà el seu nou treball, Algarabia. A la secció Folis i Tan... Foli! Us hem degustat l'exquisidesa de Pols i el seu temacle Nuestro Destino. A la secció Llibres Compatius us hem portat... Compatius? Estava fumant. A la secció Llibres Compatius us hem portat Madurar a Càrgide, un conte preciós d'Úrsula Leguin que ha editat Raig Verd l'any passat. I a la secció Punkidona, estava bevent vida. Uns fumen, els altres es veuen. I a la secció Punkidona hem tingut el plaer de conèixer una mica més a la Yard, cantant i ànima de la banda Euskaldun, Veiets. Molt bé, doncs amb dues cançonasses s'acaba aquesta edició 419. La primera de les darreres la porta l'Eric. Yes, jo ja sé que ha sonat i que porteu uns dies portant-ho, però jo estava allà a Suïssa a ratos una mica avorrit i m'he sentit aquest CD de dalt a baix, és el nou CD de Pols, Instinto. Ja ho dèiem abans. Sí. I us he portat un tema zarrangano, que ho són tots, però us porto Mirant Enrere. I li fas un pols al Ricky, eh? Faig un pols al Ricky, efectivament. Sí. No, home, és que jo l'entenc perfectament. O sigui, jo des que va sortir el disco he estat tres programes seguits, bueno, ara hi ha quatre programes seguits portant pols. Ho he vist. És normal que l'Eric hagi escoltat el disc i el primer que hagi fet és portar aquesta banda. Ens en fem pols. Doncs i la cirereta, què? Jo, per acabar, porto una banda que crec que l'havies portat tu, Isma. Són la banda Desfemé, sí, des de Menorca. Però són originaris de Menorca, però actualment estan a Catalunya. O sigui, fan... Vaja, pobres. Fan el que hagin de fer aquí. Sí, eh? Sí. I porto un homònim, per acomiadar-me porto un homònim. El disc es diu El Maluig, del 2021, i la cançó es diu igual, El Maluig, que, i ho he buscat, i es veu que això és la... Tu, Eri, potser domines més d'allí les Cecílies. Ho he buscat i és de... al 1200, no sé què, quan van haver unes invasions a... Els tàrtars. Tàrtars al 1200. Bueno, no sé. Davant? O els romans, o... Deixem-lo acabar. No sé, van haver invasions i els de la illa van començar a recular i el punt on va ser la resistència final va ser a dalt d'unes muntanyes que tenen aquest nom, el Maluig. Sí, eh? Ah, mira, a Menorca. Crec que... no sé si això és a Mallorca, tot i que ells són de Menorca. Ok, bueno, molt bé. Bueno, són uns animals balears, sí, espectaculars, sí. Que és veritat que feia dies que no passaven pel pim-pam-pum i ben trobats una altra vegada. Clar, i que sí, despentinen bastant. I tant. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi a aquesta edició del pim-pam-pum. No sé si volem afegir alguna cosa més, companyes. Salut i anarquia. No, i que sort que acabem, perquè... Sí, no, si ara seguíssim una hora més ens ficaríem en jardins que no podem sortir, eh? Ho estic veient. No, és que no, també no, el d'ajuntar-se al 5 jo també em noto, ha vingut perillós. Sí, em noto amb ganes, saps? Que podríem comentar moltes coses. Sí, no, i a més encara hem de dir que prou bé perquè en Pau ha estat tranquil. Què dius? Mira, avui no havia rebut gaire. Podria haver sigut pitjor. Ens hem portat bastant bé. Hem començat amb un jardí fora de micro abans de començar. En Manolo jo l'he vist avui i atento al jardín. Jo que estic refredat, no tinc res a perdre, saps? No tinc res a perdre, diu. Bueno, un plaer, penya, fer programa amb vosaltres, com sempre, fer-lo també per als milions de persones que ens escolten a tot a Spotify, a iVoox, a iTunes, a tot arreu. I les generacions futures que escoltaran això. I tant, i tant. I la família. Una salutació a les generacions futures. Que per ells són presents, o sigui, no, no té cap sentit això. No. Ja hi som. Ja hi som. Sí, no, mira que fins aquí venen arbres, gespes. Jo, si voleu, us tiro al final, eh? Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa pels carrers. Salut i revolta. Si us voteu quedar.